The War on Drugs. No, ciekawy jestem, jak podobały wam się te nagrania. A teraz archive, który obiecywałem na początku. Archive, który jeszcze... Nie, może inaczej zacznę. Archive to jest też niezwykle ciekawy przykład zespołu, który zaczynał jako... No może nie alternatywny, to jest nie do końca dobre określenie, ale no grał trip-hop, nie cieszył się zbytnią popularnością w Anglii, w Polsce prawie nikt go nie znał i nagle pojawiła się płyta i pojawiło się nagranie Again. I od tej chwili Archive łączy fanów zarówno tych brzmień takich bardziej trip-hopowych, elektronicznych, jak i fanów rocka progresywnego, bo przecież Again to typowy przykład właśnie takiego rocka progresywnego. No i wychodzi na to, że ani jednym, ani drugim nie przeszkadza to zwolennikom elektroniki trip-hopu, nie przeszkadza to, że Archive często gra właśnie takiego jakby rocka progresywnego i w drugą stronę także fanom rocka progresywnego nie przeszkadza to, że sample, że loopy właśnie, że trip-hop i tak dalej, i tak dalej. Tak mi się bardzo ładnie udało połączyć te dwie grupy. No i przez to publiczność na koncertach chociażby jest niezwykle liczna. A w Polsce są bardzo, bardzo popularni. Trochę gorzej z Wyspami, tam wciąż nie do końca mogą się przebić w takim stopniu, w jakim by chcieli. No ale jest kilka takich krajów właśnie z Polską i Francją na czele, gdzie są zespołem bardzo popularnym. Darius Killer jeszcze przed wydaniem tego nowego albumu powiedział: zawsze chcieliśmy połączyć naszą muzykę z procesem tworzenia obrazu. Kiedy nasze nowe albumy wchodziły na rynek, zawsze pojawiał się ktoś, kto uważał, iż nasza muzyka brzmi jak ścieżka dźwiękowa do filmu, który jeszcze nie powstał. W taki sposób narodził się pomysł na ten niepowtarzalny projekt. No i rzeczywiście, bo projekt jest niepowtarzalny. Album ukazał się w wersji podwójnej, na płycie CD oczywiście muzyka, a na płycie DVD, która jest dołączona do zestawu, film, krótki film w reżyserii Jesusa Hernandeza, który no, wspaniale komponuje się właśnie z tą muzyką, czyli stało się tak, jak to zawsze ludzie mówili, że muzyka grupy Archive jest niezwykle ilustracyjna. Grupa więc postanowiła ich zadowolić i oprócz muzyki pokazać im do niej obraz. Wiele wspaniałych momentów na tej płycie, ale chyba najważniejsze to nagranie tytułowe, 10-minutowe Axiom, w którym i coś z Pink Floyd, ale tego bardzo, bardzo starego z pierwszych płyt można usłyszeć, jak i z innych bardziej awangardowych wykonawców z innych rejonów muzycznych. Bo i dubu tutaj troszkę, i drone'u, i no i tej floydowskiej psychodelii. Wszystko to pięknie wymieszane i tak jak mówiłem przedtem, podoba się i progresywnym, i nieprogresywnym, że tak to określę. Archive, Axiom, 10 minut muzyki. Słuchamy. Thank you. razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Marek Grechuta, Ocalić od zapomnienia. Dziś w cyklu Ocalić od zapomnienia posłuchamy muzyki z roku 1998, więc nie jakoś bardzo odległej w czasie, no ale jednak 16 lat już minęło. Muzyki z płyty bardzo mało znanej, oczywiście część z was, a już w ogóle wierni słuchacze to znają, nagrania prawie wszystkie z tego właśnie albumu, ale myślę, że to jest jedna z takich perełek, o których warto pamiętać i które warto po prostu znać. Chodzi o jedyny album projektu Indigo Falls, czyli płyty nagranej przez Richarda Barbieri i jego małżonkę Susan, która ukazała się, no tak jak mówiłem, to jest 16 lat temu, ale która zgromadziła bardzo, bardzo wspaniałych gości. Bo na płycie pojawiają się i świętej pamięci Mick Karn, i Theo Travis, i Steve Johnson, brat Davida Sylwiana, Jacko Jackrzyk się pojawia, czyli aktualnie członek King Crimson, no i pojawia się chociaż tylko w jednym nagraniu Steven Wilson. Susan interesuje się bardzo okultyzmem i on jest jakby takim motorem napędowym tekstów, okładki tego właśnie albumu, a muzyka jest generalnie podobna do tego, co znamy z twórczości formacji Johnson, Barbieri, Karn. Wiele płyt panowie wydali i jeżeli ktoś te płyty zna, to tutaj na Indigo Falls podobne akcenty, podobne dźwięki odnajdzie. Poza tym trochę folku się tu pojawia, który tylko dodaje takiego naprawdę pięknego smaku tej muzyce. Płyta jest raczej bardzo spokojna, pejzażowa, wręcz senna miejscami, ale myślę, że nocną porą wspaniale się jej będzie słuchać. Zwracam uwagę na drugie nagranie, World's End, chyba najlepsze na płycie. I czy najdłuższe? Tak, najdłuższe, ponad 8-minutowe, ze wspaniałą gitarową solówką Jacko Jackrzyka. Jeżeli ktoś go nie doceniał, to po tym nagraniu myślę, że zmieni zdanie. Coś jeszcze? Nie, myślę, że powinna już teraz zabrzmieć muzyka. W pierwszej części prezentacji trzy nagrania: Only Forward, World's End i Feed the Fire. Thank you. Always, Thank you. Ocalić od zapomnienia. Słuchamy jedynego albumu formacji Indigo Falls Richarda i Susan Barbierich. W drugiej części prezentacji cztery nagrania: Falling into Years, The Wilderness, Towards the Light i Skyfall. Posłuchajmy. On the edge of dreaming. Take me down where the night is in the fall. ci. We. we crossed a line.